بس اپنے خواب تم دے دو، مجھے تم سے محبت تھی، محبت اس قدر جو غم کے سب رشتوں پہ فائق تھی، محبت بے غرض جو دل میں بس رہنے کے لائق تھی، بنا اس ساری چاہت کی مگر ایک خود فراموشی پہ قائم تھی کہ اپنے سامنے دنیائے دائم تھی، زمین پر بیٹھ کر ہم ایک سی تھالی میں کھاتے تھے، کوئی فکر جہاں تھی نہ ہی اس کا غم اٹھاتے تھے، ہماری سمت تو احساسات نصب العین اور جذبات یکساں تھے، عذاب و خواب یکساں تھے، مگر پھر یوں ہوا ایک دن تمہارے خواب پلٹا کھا کے تم کو اس نئی دنیا میں لے آئے، کسی اجلی زمین نکھرے فلک اونچی منازل دیکھنے کے خواب تھے اور تم روانہ تھے، تمہارے ولولے اس روز میرے سب دلائل سے توانا تھے، ادھر میں بھی کہیں پر دور اپنے حال سے مجبور ہو کے دشت پیمائی کو جا نکلا، کبھی جو میرے اپنے تھے وہ سارے اب پرائے تھے، کہ یہاں مٹی کے گھر تھے اور ٹپکتی چھت کے اوپر آتش و آہن کے سائے تھے، میرے حصے میں یہ منظر میری چاہت سے آئے تھے، ادھر تم بھی نکل کے ان زمینوں سے ابھر کے برقی زینوں سے، فلک کو چھونے والی بستیوں میں جگمگاتے کانچ کے محلوں میں جا پہنچے، وہاں ایمان نہیں انسان کی وقت تھی، وہاں محنت نہیں لمحات بکتے تھے، مشینیں اب تمہاری دوست تھیں اور تم ترقی کی سبک رفتاریوں میں ان کے ہم آہنگ تھے، جبکہ تمہارے شہر والے میرے لوگوں سے مسلسل برسرے جنگ تھے، زمانے نے بہت سی کروٹیں بدلیں، بہت کچھ بارشیں برسیں میرے بغداد و غزہ سے یہاں کشمیر و کابل تک، یوں ہی ایک روز میں افغان بستی کے کسی کھنڈر سے جب گزرا، میرے ماضی کی یادیں مجھ کو اپنے حال کی دنیا میں لے آئیں، وہیں اجڑی زمین، بکھرے مکیں، ٹوٹے مقابر دیکھ کے یکدم تمہارے خواب یاد آئے، خیال آیا وہ سارے خواب اب کتنے نمایاں ہو چکے ہوں گے، سہانی زندگی راحت کا عنواں ہو چکے ہوں گے، تمہاری سوچ بھی جدت کے زینے چڑھ گئی ہوگی، تمہارے گھر کے قالینوں کے فر کی بھی طوالت بڑھ گئی ہوگی، مہکتی کیاریوں میں بھی کہیں ڈیزی کہیں ٹیولپ کھلے ہوں گے، تمہیں لیکن وطن سے خط ملے ہوں گے کہ اپنے ہاں تو موسم کارپٹ بمباریوں کا ہے، صدا ڈیزی کٹر کی آگ کی برسات رہتی ہے، یقین جانو میری امت یہ غم ہر روز سہتی ہے، مجھے یہ بھی خیال آیا تمہارے پھول سے بچے بڑے اب ہو چکے ہوں گے، خود اپنے پاؤں پہ وہ بھی کھڑے اب ہو چکے ہوں گے، کبھی وہ نیاگرا کے پانیوں میں جھومتے ہوں گے، کبھی پکنک منانے ڈزنی لینڈ اور ٹریڈ سینٹر کی، فلک کو چھونے والی بستیوں میں گھومتے ہوں گے، سمجھتا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان بس صرف ٹوئن ٹاور ہی حائل ہیں، مگر یہ ہٹ گئے پھر بھی تو دوری کم نہ ہو پائی، ارے ہاں کہہ رہا تھا میں تمہارے بیٹے بھی آئی ٹی کے ماہر ہو گئے ہوں گے، پرانی سوچ دقیانوسیت سے کچھ تو باہر ہو گئے ہوں گے، معزز بیٹیاں حقوق انسانی کے دفتر میں ملازم ہو گئی ہوں گی، کہیں مصروفیت میں خود سے بھی وہ کھو گئی ہوں گی، تمہارے سر کی چاندی فرم کی مٹی کو سونا کر گئی ہوگی، تمہاری چیریٹی کتنے غریبوں کی تجوری بھر گئی ہوگی، مگر اس سارے منظر میں بھلا خود تم کہاں ہوگے، کسی اجلی زمین نکھرے فلک اونچی منازل دیکھنے کے خواب آنکھوں میں سجائے ان کہی ایک داستان ہوگے، سنو تم سے محبت تھی بہت زیادہ محبت، اب مگر اس کی جگہ اکثر تو ہمدردی نے لے لی ہے، دعا کے روپ میں اب بھی یہ لیکن سر اٹھاتی ہے کبھی جب یاد آتی ہے، فقیر بے نوا کے ہاں بھلا اب اور کیا ہوگا سوائے ان دعاؤں کے، میں اکثر سوچتا ہوں یہ کسی خاموش سے لمحے میں مل جاؤں گا مٹی میں، مگر کیا تم میرا اللہ نہ چاہے کسی دن اولڈ ہاؤس کی نظر ہو جاؤ گے، یا پھر فلک کو چھونے والی جگمگاتی بستیوں کے پاس ہی ہٹسن کے ساحل پر جڑے مجسمائے حریت کی چھاؤں میں گمسم کھڑے ہوگے، کہیں تنہا پڑے ہوگے، کہو تم ہی کوئی انصاف ہے یہ بھی؟ اگر چاہو تمہیں ایک عدل کی تجویز دیتا ہوں، میرا مٹی کا گھر لے لو، عوض اس کے مجھے کچھ بھی نہیں، بس اپنے سارے خواب تم دے دو، کسی اجلی زمین، نکھرے فلک، اونچی منازل دیکھنے کے خواب، ہاں دے دو مجھے اے جان، میں ان خوابوں کی جا کر اور کسی دنیا میں تعبیریں بنا لوں گا، ہمیشہ رہنے والے شیش محلوں میں، کسی دن اذن حق پا کر تمہارے نام کی تختی سجا دوں گا، یہ قرضہ بھی چکا دوں گا۔